Met dollartekens in zijn ogen en een bord voor zijn kop liep Trump vanzelf wel tegen de muur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 15 februari. En op deze dag in 1970 werd schaatser Art Schenk in het Noorse Oslo voor de eerste keer wereldkampioen allround. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. 420 miljoen kinderen wonen in landen waar wordt gevochten, zegt Save the Children. Dat is 1 op de 5 kinderen wereldwijd en 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat komt volgens de hulporganisatie onder meer doordat oorlogen steeds langer duren. Zo duurt de oorlog in Syrië inmiddels langer dan de Tweede Wereldoorlog. En ook wordt de strijd steeds vaker in dicht bevolkte gebieden uitgevochten. Daarbij wordt honger ingezet als oorlogswapen en hulporganisaties krijgen steeds moeilijker toegang. Naast Syrië worden kinderen volgens de hulporganisatie het hardst getroffen in onder meer Jemen, Congo en Nigeria. Na de Amerikaanse Senaat heeft ook het Huis van Afgevaardigden ingestemd met het begrotingsakkoord. En daarmee is een nieuwe shutdown van de overheid afgewend. Maar president Trump kan nog geen grensmuur bouwen. Om daarvoor genoeg geld vrij te maken gaat Trump de noodtoestand uitroepen. Volgens de Democraten maakt hij daarmee grof misbruik van zijn macht als president. De ministers van Financiën en Infrastructuur willen vanochtend praten met de nieuwe Air France KLM-baas Benjamin Smith. Dat zou een stevig gesprek moeten worden, zeggen bronnen in Den Haag. Hoekstra en Van Nieuwenhuizen willen opkomen voor de Nederlandse belangen, zoals het behoud van de naam KLM in de bedrijfsnaam en Schiphol als belangrijke thuisluchthaven. Het is niet zeker of Smith nog wel in Nederland is. Mogelijk is de Canadese topman van Air France KLM al terug naar Parijs. Supermarkten willen het aantal verpakkingen in 2025 met 20% hebben verminderd. Volgens brancheorganisatie CBL is het een ambitieus plan tegen de huidige trend van steeds meer verpakkingen in. Maar Milieu Centraal zegt dat een afname van 20% niet veel is. De voorlichtingsorganisatie vindt het jammer dat de supermarkten zich alleen richten op hun eigen merken en geen afspraak hebben gemaakt met A-merken. Ruim 150.000 Nederlanders reden eind vorig jaar in een private lease auto. Dat is bijna 50% meer dan een jaar eerder, zeggen de leasemaatschappijen. Volgens hen kiezen steeds meer mensen voor het gemak van autorijden voor een vast bedrag per maand. De Consumentenbond waarschuwt wel voor extra kosten bij bijvoorbeeld contractbreuk en voor gevolgen bij het aanvragen van een hypotheek. En Kiki Bertens is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van het tennistoernooi in Doha. Ze verloor in 2 sets van Elise Mertens uit België, de nummer 21 van de wereld. Als Bertens het toernooi in Doha had gewonnen, was ze gestegen naar de 4e plek op de wereldranglijst. Nu blijft ze steken op plek 8. Begin deze maand won Bertens nog het toernooi van Sint-Petersburg. Het weer, het is helder met op veel plaatsen lichte vorst en het wordt een zonnige dag met temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Ook in het weekend blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt dan maximaal 16 graden. Wijnand Zwaan meldt zich al heel vroeg op deze vrijdag. Bij de ANWB zit hij om ons bij te praten over de situatie op de weg. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, het is over het algemeen erg rustig op de weg, maar in het zuiden van het land hebben we wel een probleem. Want de A59 van Den Bosch naar Zonzeel is dicht tussen Waalwijk en de afrit Dussen. Er is daar afgelopen nacht een ernstig ongeluk gebeurd. Dus voorlopig wordt het verkeer vanuit Den Bosch omgeleid. En dat kan via Tilburg over de A65 en de A58. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in de Verenigde Staten, want het is daar toch weer spannend. Op het bureau van de president Trump ligt een wet klaar die een nieuwe shutdown moet voorkomen. Het congres heeft weliswaar ingestemd met het principeakkoord, waarbij niet bijna 6 miljard dollar, maar iets meer dan 1 miljard dollar naar de grensmuur van Trump gaat. En het lijkt erop dat Trump ook wel gaat tekenen, maar daarmee is de kous nog niet af. Ik praat erover met onze correspondent in Washington, Ryan Hermelijn. Ryan, want Trump wil alsnog die noodtoestand uitroepen. Wat hoopt hij daar dan mee te bereiken? Daarmee wil hij het congres buitenspel zetten. Want wat is er aan de hand? Met die nieuwe begroting haalt Trump gewoon niet genoeg geld binnen om zijn grensmuur te financieren. De president zegt er is een humanitaire crisis. Dit is een zaak van nationale veiligheid, daarom deze noodtoestand. En die geeft de president vergaande bevoegdheden. Zo kan hij belastinggeld uit andere potjes halen om die muur te betalen. Het Witte Huis zegt nu dat Trump later vandaag een bedrag van maar liefst 8 miljard dollar voor die muur bekendmaakt. Nou, dat geld komt misschien uit het budget van FEMA, de noodhulpdienst die bezig is met wederopbouw in orkaangebieden. En ze hopen een deel van het Pentagon-budget in te zetten voor die grensmuur. Ja, en de noodtoestand uitroepen om dit te realiseren, dat is nogal een forse ingreep, lijkt me. Ja, inderdaad. De democraten zijn laaiend. Die spreken in ieder geval al van machtsmisbruik en noemen het in strijd met de grondwet. Nancy Pelosi, de leider in het Huis van Afgevaardigden, heeft een heel andere suggestie voor een noodtoestand. You want to talk about a national emergency? Let's talk about today, the one-year anniversary of another manifestation of the epidemic of gun violence in America. That's a national emergency. Why don't you declare that emergency, Mr. President? I wish you would. Ja, Pelosi daagt de president uit. Ze zegt, wil je het over een nationale noodtoestand hebben? Dat is een verwijzing naar de Parkland school shooting van een jaar geleden. Ze zegt, kijk dan naar het vuurwapengeweld. Dat is pas een nationale noodtoestand waard. En ze waarschuwde ook nog eens dat als hun partij de volgende president levert, dat die inderdaad wel eens de noodtoestand ook kan uitroepen, maar dan om vuurwapens of klimaatverandering terug te dringen. Goed, dat is de reactie van de Democraten. Wat vinden de Republikeinen eigenlijk? Ja, zijn achterban, daar is het met name voor bedoeld. Of die heel blij is, dat weten we nog niet. Maar dit is wel bedoeld om hen en de conservatieve media tevreden te stellen. Die waren juist woedend over die nieuwe begroting. En ze willen dat de president zijn verkiezingsbelofte nu eindelijk nakomt. Die muur. Nou, Trump kiest dus duidelijk voor hen en niet voor de gematigde republikeinen in het congres. Die bang zijn dat Trump hiermee een brug te ver gaat, dat hij eigenlijk een heel gevaarlijk president schept. Maar is er verdeeldheid dan binnen de republikeinen? Die is er wel. Er wordt hier en daar wel wat gemord, maar het blijft maar bij een paar congresleden. De machtigste republikein Mitch McConnell, leider in de Senaat, die geeft Trump rugdekking. Hij zegt nu de noodtoestand te steunen, maar dat doet hij vooral omdat hij koste wat het kost een tweede shutdown wil vermijden. En wat gaat er dan nu de komende 24 uur gebeuren? En volgens het Witte Huis gaat Trump later vandaag een reeks presidentiële decreten bekendmaken, waaronder dus het uitroepen van die noodtoestand. Dan horen we waarschijnlijk ook waar hij het geld precies vandaan wil halen. Maar dat betekent zeker niet dat de bulldozers ook naar de grens gaan. De Democraten en ook andere organisaties trappen vrijwel zeker naar de rechter om te proberen het Witte Huis terug te fluiten. Correspondent Ryan Hermelijn was dat in Washington. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Bij Met het Oog op Morgen waren Jet Schouten en Joop Bauma te gast. Zij zijn gekozen tot journalisten van het jaar 2018. En dat is voor het opzetten van een groot internationaal onderzoek naar de problemen met medische implantaten. Ze wilden aantonen dat de goedkeuring van dit soort implantaten slecht is geregeld. En dus bedachten ze er zelf eentje, gemaakt van een mandarijnennetje. Wat we indienden was literatuur waaruit bleek dat ons product heel onveilig was. We zeiden ook dat 1 op de 3 vrouwen ernstig verminkt zou raken door ons product. En dat schreven we op de eerste pagina. Toch zeiden de instanties, wij zien geen enkel obstakel. En onze foto's waren van een mandarijnennetje. En dat was heel overduidelijk niet een medisch implantaat. Bij RTL Late Night reageerde wetenschapsjournalist Govert Schilling op het einde van Marsverkenner Opportunity. Gisteren trok de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA na 15 jaar de stekker uit het project, omdat er geen contact meer met het apparaat was. Tot teleurstelling van Schilling. Hij hoort er zo bij. Hè? Ik heb de voorbereiding, de lancering enzovoorts allemaal op afstand natuurlijk, maar meegemaakt. En het eerste begin van het hele project. Je volgt al die ontdekkingen. En hij maakt gewoon deel uit van je leefomgeving. En Oppie heeft ook belangrijke ontdekkingen gedaan. Echt het belangrijkste resultaat van deze karretjes, Opportunity voorop, dat is dat hij ontdekt heeft dat Mars heel lang geleden, toen het zonnestelsel net ontstond, leek die planeet veel meer op onze aarde. Toen waren er zeeën en oceanen. Er was een dikke dampkring. Het was een hogere temperatuur op het oppervlak. Misschien is er toen wel zelfs leven ontstaan. Want dat gebeurde bij ons op aarde ook. En in Nieuwsuur een verzoenend gesprek tussen een dierenactivist en een kippenboer. Vorige maand zei minister Schouten dat dierenactivisten en boeren met elkaar in gesprek moeten over het thema dierenwelzijn. Kippenboer Hugo voegde de daad bij het woord en hij ging praten met een activist, maar uit ook zijn zorgen. Zoals ik de ontwikkeling de laatste weken heb gezien, was ik echt bang, en nu nog, dat het op enig moment escaleert. En dat mag niet. Dat is schrikkelijk. Dierenactivist Edwin die zei dat hij dat wel begrijpt. Wij willen geen escalatie. Het gaat ons om de dieren. En niet dat de discussie gaat over een strijd tussen bepaalde bevolkingsgroepen. Maar daar hoort wel natuurlijk ook van allebei de kanten een koel hoofd bij. Ook van de belangenorganisaties en de politieke partijen die de boeren volop steunen. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu de Christians. Origineel is uit 1976 van de Isley Brothers. Dit was de uitvoering uit de jaren 80 van de groep The Christians. Harvest for the World geheten. Ochtendkranten hier, ook naar de sites gekeken. Natuurlijk, en dit zijn de belangrijkste verhalen. Bijna 18.000 jongeren die zijn uitgenodigd voor een inenting tegen meningokokken heeft die oproep genegeerd. Dat blijkt uit gegevens die het AD heeft opgevraagd bij het RIVM. Landelijk was het opkomstpercentage zo'n 86%, maar het verschilt fors per regio, vooral in Zeeland en de grote steden, en dan met name Amsterdam, was de opkomst voor de prik laag. Daar haalden maar 72% en 75% van de tieners het vaccin tegen de dodelijke bacterie. Meningokokken-expert Arie van der Ende noemt het zorgelijk dat er zoveel mensen in Zeeland en de grote steden besluiten om de prik niet te halen. In bijvoorbeeld Amsterdam is een vrij grote groep die antroposofisch is of kritisch staat tegenover inenten. En Zeeland heeft als onderdeel van de Bijbel belt altijd al een lager opkomstpercentage bij vaccinaties. Vorig jaar stierven er 22 mensen aan de meningokokken. De huidige eigenaren van Blokker zijn bereid om de koper van het bedrijf €250 miljoen mee te geven als bruidsschat. Volgens de Telegraaf kost het veel moeite om Blokker te verkopen en doen de eigenaren er daarom alles aan om zichzelf in de markt te zetten. Blokker zou met 12 investeerders gesprekken voeren over de verkoop. En wat het moeilijk maakt is dat oud-topman Witteveen vorig jaar in de media heeft gezegd dat er geen nieuwe reorganisatie volgt bij het Nederlandse bedrijf. En de meeste investeringsmaatschappijen willen juist met het hakmes door de organisatie. Volgens een woordvoerder klopt het dat de familie Blokker bereid is een substantieel bedrag te betalen aan de nieuwe eigenaar, maar klopt het bedrag van 250 miljoen niet. Door een groot lek in het Amsterdamse ziekenhuis OLVG konden werkstudenten jarenlang bij alle medische patiëntendossiers, schrijft de Volkskrant op de voorpagina. In die dossiers staat zeer persoonlijke medische informatie, uiteenlopend van de uitslag van SOA-test tot kankermedicatie. De werkstudenten konden via een fout in de software bij alle medische gegevens van patiënten. Het profiel waaronder de studenten werkten stond onbedoeld zo ingesteld dat zij patiënten van alle specialismen konden opzoeken, zelfs dossiers van 15 jaar geleden. Volgens het ziekenhuis is het datalek meteen gedicht en de software aangepast, maar studenten zeggen in de Volkskrant dat ze ook na het lek nog bij de gegevens konden. En de autoriteit Consument en Markt bekijkt of het mogelijk is om kwetsbare ZZP'ers, zoals schoonmakers en pakketbezorgers, te helpen met het maken van tariefafspraken. Nu is dat door de concurrentieregels op grote schaal niet mogelijk, maar de ACM wil bekijken of er toch iets te bedenken is zodat deze groep prijsafspraken mag maken. Dit om te voorkomen dat er een race naar de bodem ontstaat met de prijzen. Sociale dumping wordt dat genoemd. Het FD schrijft daarover. Het initiatief past in de brede aanpak van de ACM om kwetsbare zelfstandigen op de arbeidsmarkt te ondersteunen. Zo werd eerder deze week al bekend dat de toezichthouder bekijkt of ZZP'ers bij de aanschaf van bijvoorbeeld een zakelijk energiecontract dezelfde rechten kan krijgen als een consument. Wijnand Zwaan nu met verkeersinformatie. A59 van Den Bosch naar Zonzeel is voorlopig nog dicht tussen Waalwijk en de afrit Dussen. Afgelopen nacht is daar een auto op een vrachtwagen ingereden. Die auto is helemaal uitgebrand. Dus vandaar dat die afsluiting vrij lang gaat duren. Het verkeer vanuit Den Bosch wordt omgeleid via Tilburg over de A2, A65 en de A58. NOS Radio 1 Journaal. 17 minuten over 6 is het. Particulieren met een leaseauto, private lease heet dat, heeft een enorme vlucht genomen. Het afgelopen jaar reden zo'n 150.000 mensen in een auto met zo'n leasecontract. Het zijn er 50.000 meer dan een jaar eerder. Renate Hemerik is van de Vereniging van Nederlandse Autolease Maatschappijen. Goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe verklaart u die stijging? Ja, eigenlijk is het heel simpel. Wat we zien is dat de consument heeft jarenlang gezien dat bedrijven en werknemers gebruik maken van leaseauto's. En die consument die zegt eigenlijk tegenwoordig, ik wil ook die zorgeloze mobiliteit tegen een vaste prijs. Waardoor die geen hoge investering, risico's en gedoe heeft. Maar is het ook echt goedkoper? Ik bedoel, als je zelf een auto onderhoudt en in de verzekering gooit en alles, dat soort dingen, ermee rijdt natuurlijk. Is dat goedkoper? Is dat toch niet goedkoper? Nou, dat blijkt uiteindelijk niet het geval te zijn. Kijk, leasemaatschappijen verstaan dit vak natuurlijk als geen ander. En kopen op grote schaal auto's in, maar ook op grote schaal allerlei andere dingen. Dus dat heeft sowieso een schaalvoordeel, waardoor de prijs altijd lager ligt dan dat de consument dat individueel zelf moet gaan regelen. Ja, 50.000 meer, dan denk ik ook weer van, nou, dat is ook weer niet heel veel, toch? Of vergis ik me daarin? Nou, wat het verhaal vooral is als je kijkt naar de ontwikkeling van de afgelopen jaren, dan zie je dat het met name de laatste 3 jaar enorm is gestegen. Want zo'n 3 jaar geleden zaten we op een, ongeveer 100.000 minder. We zitten nu op 150.000 in totaal. En dat heeft gewoon te maken met de enorme grote bekendheid in Nederland van de afgelopen 3 jaar. En het feit dat er een keurmerk is wat de consument heel goed beschermt. Zodat de consument wel voor het juiste product kiest. Ja. Particulier dus, kleine ondernemers maken gebruik van die private lease constructies. Verslaggever Martijn van der Zanden ging langs bij hovenier Wouter de Lange. Die sinds een half jaar zijn eigen wagen heeft ingeruild voor een leasebak. Dit is hem, hè? Dit is hem, ja. Zeker. Grote Mercedes-bus, want ik gebruik hem privé en zakelijk inderdaad. Moet genoeg ruimte hebben. Doe eens even open. Waarom heb jij ervoor gekozen om uiteindelijk via private lease deze auto te nemen? Omdat ik gewoon van het gedoe af wilde. Ik wilde gewoon af van de hoge rekeningen en de verrassingen. Die had je veel? Ja, alle tweedehands auto's was het altijd. Ja, het was altijd weer een lot uit de loterij wat er dat er nu een stuk was. En dat was altijd iets duurs. Dus daar ben ik nu vanaf. Nou is dit een splinternieuwe bus. Ja. Ja, ook niet goedkoop. Nee, zeker niet. Nee, ik betaal nog steeds heel veel, maar ik weet wel altijd hoeveel. Wat betaal je in de maand? Ruim 800 euro. 800 euro? Ja, in het begin is het wennen, maar daarna, het is zo. Wat is voor jou het grootste voordeel? Ik hoef me geen zorgen meer te maken dat er iets stuk gaat. Ik hoef me geen zorgen te maken dat ik iets niet kan, omdat mijn auto er niet is. En dat is wel een fijn idee. Je betaalt 800 euro, dan moet je nog wel steeds zelf de benzine betalen, toch? Ja, die komt er nog steeds bij, helaas. Zou je het andere mensen ook aanraden? Ja, voor bedrijven is het denk ik heel fijn. Dat ze gewoon altijd een werkende machine hebben staan, zeg maar. Privé zou het me niet interesseren, denk ik. Waarom niet? Ja, het maakt mij niet uit dat het een hele mooie nieuwe auto is. Je ziet inderdaad wel eens advertenties in de krant staan voor private lease. En als je dan goed naar de kleine letters gaat, staat er 10.000 kilometer. Dat je dan, dat mag je er per jaar mee rijden. Ja, daar zit je natuurlijk zo aan. Ja, ja, dat is helemaal niks. Ik rijd ruim 30.000. En dan gaat de prijs snel omhoog, denk ik. En dan gaat het hard omhoog, ja. Uit de cijfers blijkt dat steeds meer mensen het gaan doen. Snap je dat? Nee, niet helemaal eigenlijk. Omdat het nog steeds een heleboel geld is. En zeker als je het privé doet, ja, vind ik het best veel geld. Op de zaak kun je nog zeggen, van, nou, dan kun je het in ieder geval wegschrijven. Of in ieder geval, hè, dan heb je een afschrijving. Ja. Maar privé, ja, dan wordt het wel echt heel duur. Ja, privé moet je het gewoon elke maand ophoesten. En inderdaad, voor mij is het... Ja, zelfs de boekhouder vond het een goed idee. Dus dat zal toch goed zijn. Ja, boekhouders moet je altijd goed in de gaten houden. Maar ook zeker vertrouwen natuurlijk, mevrouw Hemmerik. 800 euro betaalt hij voor zijn bus elke maand. Dat is toch nog een flink bedrag. Ja, maar ik denk dat als deze meneer zou uitrekenen, wat als hij die bus zelf van hetzelfde jaartal koopt en alle kosten eerlijk optelt, ook de afschrijving meerekent, alle reparatie, onderhoudskosten, alles, maak ik me erg hard dat hij dat niet voor hetzelfde bedrag kan doen. En wat hij natuurlijk doet, hij zet het af tegen een private lease contract. En daar zie je natuurlijk, de consument gaat voor een hele andere auto. Die gaat niet voor die bus die 800 euro kost. Dus het vergelijken is niet helemaal goed. Wat ik wel heel mooi vind, is dat hij een statement maakt. Hij wil geen gedoe, hij wil zekerheid en hij wil geen hoge investeringen. En dat is wat uiteindelijk de consument ook in private lease kan vinden. Nou, als je dan kijkt even naar dat wagenpark, hè, het lease-wagenpark. Dan zijn er toch nog vooral benzineauto's, weinig elektrische wagens. Waarom maken de leasemaatschappijen nog niet die stap naar elektrisch? Nou, dat is niet de leasemaatschappij, maar met name de consument. Hè. De consument die zou moeten zeggen van, goh, ik wil in een elektrische auto. Wat we zien bij elektrische auto's, hij moet heel even wachten, de consument. Omdat er op dit moment alleen nog maar vooral wat grotere, duurdere auto's elektrisch zijn. En de ontwikkeling is zo dat de komende jaren zullen er steeds meer kleinere elektrische auto's komen. En dus ook passend voor de consument. En dat levert ook weer dat lagere lease-tarief op. Dus het is een kwestie van tijd. En dan zul je ook zien dat de consument elektrisch gaat rijden. Dank voor de uitleg. Renate Hemerik is dat van de Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Dan alarmerend nieuws uit Madagaskar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, zijn in dat Afrikaanse land in de afgelopen 4 maanden bijna 1000 kinderen en jongvolwassenen gestorven aan mazelen. Contact met correspondent Alice van Gelder. Alice, komt dat zomaar ineens, die uitbraak van mazelen? Nou, we hoorden begin oktober dat er 3 gevallen van mazelen waren in de hoofdstad. En nu zijn dat er 66.000. Dus het laat wel zien hoe razendsnel dit virus zich verspreidt. Maar 58% van de mensen op Madagaskar is ingeënt. En wat we zien met deze uitbraak is dat het grootste deel van de slachtoffers jong is, onder de 14 jaar. En vooral de allerkleinste sterven. Bijna de helft van de kinderen is ondervoed. Die hebben dus weinig weerstand en daardoor lopen ze snel complicaties op. En sterven ze nu, dus al bijna 1000 doden. De discussie over de vaccinatiegraad is hier ook volop in gang. Maar 58% is wel heel weinig, hè? Ja, zeker weinig. De laatste uitbraak in Madagaskar was in 2004. En toen is er een heel groot vaccinatieprogramma opgezet. Door de regering daar, maar ook in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie en vooral met UNICEF. Dat ging een lange tijd heel goed. Maar toen rond 2010, toen leidde UNICEF al de noodklok. En die zeiden van, ja luister, eigenlijk alle kinderen die nu geboren worden, die worden niet meer gevaccineerd. Het geld was simpelweg op van de overheid. Daar hebben ze nog wel zelf geld in proberen te pompen, maar dat is duidelijk niet genoeg gebleken. Maar, de leefomstandigheden natuurlijk, maar hoe is het dan met de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen daar? Ja, het is inderdaad deels de leefomstandigheden. Madagaskar is een straatarm land. 92% leeft van minder dan $2 per dag. En ook de gezondheidszorg is heel erg slecht. Vaak zijn klinieken en ziekenhuizen ver weg. Dus kilometers lopen om toegang te krijgen. Nou ja, hoe verder weg, hoe minder makkelijk je natuurlijk naartoe gaat. Maar er is ook gewoon een groot probleem dat er een tekort is aan vaccins. Dus het is niet zo dat mensen niet zouden willen. Maar vaak is het ook gewoon niet voorradig. En hebben ook veel klinieken niet de mogelijkheid om ze te koelen. En dat moet natuurlijk gebeuren met vaccins om te kunnen werken. Dus ja, daar zijn ook heel veel logistieke problemen. Dus ja, dat is niet zozeer huiver tegen vaccineren, maar meer dat de toegang er niet is. En wordt er dan nu wel actie ondernomen door de regering? Ja, hele grote actie, ja. Samen dus weer met de Verenigde Naties. Inmiddels zijn er 22 miljoen van de 25 miljoen inwoners gevaccineerd in een noodprogramma. Maar alsnog wordt daar wel gezegd, er gaan nog meer doden vallen. Dat blijft niet bij die 1000. Dus omdat er nog zoveel mensen besmet zijn al. Ze proberen het dodencijfer omlaag te brengen door nu vooral kinderen vitamine A te geven. Dus ja, de hoop is dat ze het zo onder controle krijgen. Correspondent Ellis van Gelder was dat over de situatie op Madagaskar. Ze maken psychedelische exotica-rock. De nieuwe Nederlandse band Komodo, opgericht door Gino Bombrini en Tommy Ebben, die elkaar weer eens een keer tegenkwamen, besloten om wat te gaan jammen. En dat leidde direct tot een nummer. En daarna volgden er nog veel meer. Volgende week vrijdag wordt hun debuutplaat uitgebracht. En daarvan hoort u nu Things. She got a backstage pass, born to make the after party last. And a full moon is looming large, not enough to get our engines charged. Time to get ourselves sabotaged. band Komodo. Het liedje heet Things. Volgende week vrijdag dus een hele plaat met deze muziek. Het is nu 6:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. President Trump gaat een noodtoestand uitroepen om de bouw van de muur aan de grens met Mexico mogelijk te maken. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben ingestemd met de nieuwe begroting, maar daarin is te weinig geld gereserveerd voor een muur zoals Trump die wil. Volgens de Democraten maakt Trump met het uitroepen van de noodtoestand misbruik van zijn macht als president. Supermarkten willen dat er over 6 jaar 20% minder verpakkingsmateriaal in de winkels ligt. De helft van het plastic dat dan nog wordt gebruikt moet zeker voor de helft gerecycled materiaal zijn. Brancheorganisatie CBL noemt het een ambitieus plan omdat het aantal verpakkingen nu nog toeneemt. 420 miljoen kinderen wonen in landen waar wordt gevochten, zegt Save the Children. Dat is 1 op de 5 kinderen wereldwijd en 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat komt volgens de hulporganisatie onder meer doordat oorlogen steeds langer duren en vaker in dichtbevolkte gebieden worden uitgevochten. En een Sloveense parlementariër is opgestapt omdat hij een broodje had gestolen. Hij vond dat hij te lang moest wachten en zegt dat hij het winkelpersoneel wilde uittesten. Het was volgens hem geen diefstal, maar een sociaal experiment. En hij zou het broodje later alsnog betaald hebben. Maar zijn fractievoorzitter vond het onacceptabel en daarom is de Sloveense politicus toch afgetreden. Het weer, het wordt een zonnige dag en maximaal 12 tot 17 graden. De hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg en ook dit weekend droog met veel zon. Wijnand Zwaan met verkeersinformatie. In het zuiden van het land houden de problemen nog even aan. Op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. De weg is dicht tussen Waalwijk en de afrit Dussen. Het heeft te maken met een ernstig ongeluk afgelopen nacht. Het verkeer vanuit Den Bosch wordt omgeleid via Tilburg. Maar omrijden kan eventueel ook via Gorkum over de A2 en de A15. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker. Met onze autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de carwash en overal parkeren. Fiscus proof op 1 verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM. Ongewoon schoon. Stop met bonnetjes bewaren en los inboeken. Met de autopas van MKB Brandstof heb je alles fiscus proof op 1 verzamelfactuur. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met 1 druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Deze week bij Gamma, 30% korting op al het laminaat. Bestel op gamma.nl of ga naar de bouwmarkt. Dat zeg ik, Gamma. Vier en een halve minuut over 6:30 zit u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Poeders die voor het sporten worden gebruikt voor een extra boost. Razend populair in de sportschool zijn de Scoopies, zoals ze ook wel worden genoemd. Maar ongevaarlijk zijn die zeker niet. Daar kwamen de collega's van NOS op 3 achter, die in de wereld van de Scoopies zijn gedoken. Ik begin even met jou, Nick. Nick Felix, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dat, Scoopies?

Er is nog heel veel onduidelijk. Maar er zijn wel een aantal overlijdens die gekoppeld zijn aan DMAA-gebruik. Overlijdens dus zelfs? Ja, niet in Nederland, maar eerder is er een marathonloper in de VS die dus DMAA had gebruikt, of een poeder met DMAA, en die is overleden. En ja, het is, dat wordt gekoppeld daaraan. Ja. En betekent dat RIVM dan in actie komt? Nou ja, de poeders waarvan zij stoffen in aantreffen die er niet in horen zitten, die melden zij bij de NVWA en die worden dan uit de handel gehaald. Ja. Goed, dit is in een paar minuten even het hele verhaal. Emiel, maar is het nog ergens anders te zien ook? Absoluut. Op het YouTube-kanaal van NOS op 3 en natuurlijk op de NOS-app en site kan je een lange reportage vinden van 12, 13 minuten geloof ik. En daar hoor je ook alle sprekers die het wel wat heftige ervaringen hebben. En gaan wij het hele onderzoek verder uit de doeken doen. Over de scoopies dus gaat het. Hartelijk dank voor de uitleg. Nick en Emiel waren dat van NOS op 3. Ja, de Tweede Kamer wil dat er snel onderzoek wordt gedaan naar maatregelen om het aantal vaccinaties tegen kinderziekten te laten stijgen. Antivaxxers proberen te overtuigen op het consultatiebureau, zoals het kabinet wil. Dat vinden veel partijen niet voldoende. In een Kamerdebat opperde VVD-Kamerlid Heike Veldman het idee om te kijken hoe ze het in het buitenland doen. Ik zie uit andere landen goede voorbeelden. Althans, dat kunnen goede voorbeelden zijn. In Australië hebben ze het systeem dat kinderdagverblijven geen kinderen mogen accepteren die niet gevaccineerd zijn. In Australië hebben ze ook het systeem dat als jij je kind toch niet vaccineert, dat je dan geen kindgebonden toeslagen krijgt. Australië dus als voorbeeld voor Nederland mogelijk. Contact met onze correspondent in Sydney, Australië, Eva Gabeler. Eva, we hoorden dat Kamerlid Veldman het zeggen. In Australië korten ze dus op de kinderbijslag als kinderen niet worden gevaccineerd. Heeft dat al tot resultaat geleid? Als je kijkt naar de algemene cijfers, dus de vaccinatiegraad, zoals we dat noemen in heel Australië, lijkt het erop van wel. Het streven is dat 95% van alle kinderen is ingeënt. En dat gaat de goede kant op hier. De overheid rekent met verschillende leeftijdsgroepen. Dus de ene categorie doet het iets beter dan de ander. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar alle eenjarigen, heeft bijna 94% de juiste inentingen. En even voor de beeldvorming, voordat de overheid startte met deze financiële prikkel, was bijna 93% van de kinderen ingeënt. Dus dat scheelt ongeveer een procentpunt. Hoe lang doe je? Moet daar trouwens nog wel worden bijgezegd. Ja. Dat is nog een detail, maar misschien belangrijk, dat de vaccinatiegraad het jaar daarvoor ook al steeg. Toen was de maatregel dus nog niet ingevoerd. Maar hoe dan ook, onderzoekers hier die concluderen in elk geval wel dat de aanhoudende discussie over het onderwerp goed is, omdat het ouders bewust maakt van het vaccinatieproces. Want ook daar in Australië is er een flinke discussie. Dat kan je wel zeggen. Deze regeling is sinds januari 2016 ingevoerd. Dat is helemaal niet zo gek lang geleden. Maar wel een mooie periode om te evalueren. En het is wel duidelijk dat de bedragen die er aan gekoppeld zijn flink in de papieren kunnen gaan lopen. De totale som die varieert een beetje per gezin. Maar op jaarbasis kan het in extreme gevallen oplopen tot bijna €10.000 per familie. Dus het dreigement om toeslagen in te trekken heeft effect. Maar de overheid heeft de gewenste doelstelling nog niet bereikt. Dus om vaccinatiecijfers nog een tweede boost te geven, introduceren ze hier in 3 staten vanaf volgend schooljaar nog een tweede maatregel. En dat is wat je Veldman net hoorde zeggen. Dat is nog niet van kracht, maar dat gaat dus nog gebeuren. In bepaalde staten, kinderen die volgend jaar niet zijn ingeënt, die kunnen dan dus niet meer worden ingeschreven bij de peuterspeelzaal en de kinderopvang. En dit zijn dan vooral. Ja, sorry, er zit een beetje vertraging in. Daarom zitten we af en toe door elkaar heen. Nee, maar ik bedoel, dit zijn allemaal nog wel praktische maatregelen of redenen om misschien te zeggen van nou ja, ik doe het wel. Maar is er dan ook nog een principiële discussie gaande over het wel of niet inenten daar? En die zit hem er vooral in dat critici die zeggen dat het eigenlijk een vorm van straf is. Zij vinden dat kwetsbare kinderen de dupe worden van beslissingen die hun ouders nemen. Want, zeggen die critici, als ouders onvoldoende geld hebben om hun kinderen naar de voorschool te sturen, ontnemen ze eigenlijk het recht op onderwijs. Dus is hun verhaal, kun je mensen beter voorlichten over het belang van vaccineren in plaats van kinderen te straffen op basis van beslissingen die ouders nemen. Oké, dus de discussie is daar ook gaande. Wat vindt men in Australië van die maatregelen? Nou ja, op het gebied van voorlichting kan er zeker nog wat een en ander gebeuren. Want wat blijkt nou? De mensen die uit principe vaccinaties weigeren en over voldoende geld beschikken, die trekken zich helemaal niks aan van die financiële prikkel. Uit recente cijfers is gebleken dat de vaccinatiegraad in bepaalde buitenwijken van Sydney meerdere procentpunten, hè, dus dat is in dit geval echt wel veel, onder het landelijk niveau scoort. En het is wel belangrijk om erbij te vermelden, dat zijn absoluut geen achterstandswijken. Dat zijn juist gebieden waar hele rijke Australiërs wonen. Dus de mensen die uit principe weigeren om hun kinderen niet te laten inentingen. En daarnaast uit schattingen dat ongeveer de helft van de vaccinatieweigeraars dat niet doet op basis van overtuiging, maar vanwege slechte infrastructuur. Dus bijvoorbeeld omdat ze te ver moeten reizen naar een arts of naar een ziekenhuis. En voor deze ouders is het heel aanlokkelijk om de vaccinatie over te slaan. Zij redeneren namelijk dat in hun gebied zo afgelegen het besmettingsgevaar laag is. En ze willen niet zoveel tijd uittrekken voor een prikje en of beschikken niet over de juiste vervoersmiddelen. Dus, om even terug te komen bij die critici, die zeggen ga eens kijken naar de oorzaak. Stop wat meer geld in infrastructuur of in voorlichting in plaats van die onwetende en zielige kinderen te straffen. Correspondent Eva Gabler was dat vanuit Sydney, Australië. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwssite. Mobiel internet moet niet alleen in de steden, maar ook op plekken ver van de zendmasten op het platteland vlot werken. En om daarvoor te zorgen moet de overheid van de providers een minimale snelheid eisen voor in de buitengebieden. Dat staat in een adviesrapport dat vandaag aan staatssecretaris Keizer wordt aangeboden, schrijft de Telegraaf. De minimumsnelheid zou op minstens 8 megabit per seconde moeten liggen. Staatssecretaris Keizer is positief over het rapport. Snel mobiel internet is uitgegroeid tot een basisbehoefte, zegt ze. En ze wil ook dat de telecomaanbieders bekijken hoe het bereik binnen goed geïsoleerde woningen en bedrijven beter kan worden. In de Telegraaf ook een verhaal over atletiekcoach Jerry M. De krant schrijft dat hij zich tientallen jaren aan zijn pupillen kon vergrijpen omdat de politie de misbruikzaak steeds liet liggen. Zelfs na een expliciete melding van meerdere slachtoffers bleef actie uit. De Telegraaf maakt een reconstructie van alle meldingen over het misbruik door Jerry M. En de krant concludeert daarbij dat er weinig tot niets terecht kwam van de intensieve samenwerking op het gebied van zedenzaken tussen sportkoepel NOC-NSF, de politie en het Openbaar Ministerie. Oud-minister Jet Bussemaker neemt in NRC Next deels afstand van haar beleid van destijds. Ze gelooft niet meer in de participatiemaatschappij. Achteraf gezien waren we te optimistisch. In een participatiemaatschappij wordt verondersteld dat iedereen ook kan participeren. Maar mensen die niet zomaar de regie over hun eigen leven konden nemen raakten verstrikt in complexe bureaucratie en marktwerking, zegt ze. Bussemaker is nu voorstander van de sociale investeringsstaat, waarbij beleid meer wordt gericht op kwetsbare groepen. Volgens haar hebben algemene maatregelen geen zin, want daar profiteren vooral hoogopgeleiden van en worden de verschillen tussen groepen mensen groter. Aldus Bussemaker in NRC. Een advocaat van tenniscoach Marc Dier wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de dood van zakenman Koen Everink, schrijft RTV Utrecht. Dier werd vorig jaar veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op Everink. En de oud-tenniscoach ontkent iets met die moord te maken te hebben en ging in hoger beroep. En dat gaat vandaag van start. De advocaat van de tenniscoach vindt dat er niet goed genoeg is geluisterd naar het verhaal van zijn cliënt. Die zegt dat hij werd ontvoerd door een groep mannen en dat die ook Everink hebben omgebracht. De advocaat van de J heeft het Hof gevraagd om een aantal zaken opnieuw te onderzoeken. En als het Hof daarin meegaat, dan kan dat de zaak opnieuw flink vertragen. Normaal gesproken is het op vrijdag rustig en hoor je nooit wat van die filelezer. En Wijnand, je bent al vanaf 6 uur actief. Ja, inderdaad. Nou, over het algemeen is het ook wel vrij rustig op de weg. Maar het is wel zo dat we met één belangrijke wegafsluiting zitten. En dat is in het zuiden, de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. Is dicht tussen Waalwijk en de afrit Dussen. Afgelopen nacht reed er een auto in op een vrachtwagen. En die auto is ook helemaal uitgebrand. Dus het verkeer vanuit Den Bosch wordt omgeleid via Tilburg. Maar omrijden kan ook via Gorkum over de A2 en de A15. Muziek uit de speelfilm Coco. Hier zijn Miguel en Natalia Lafourcade. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song. to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be, until you're in my. Recuérdame. Si en tu mente vivo estoy, recuérdame. Mis sueños yo te doy, te llevo en mi corazón y te acompañaré. Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré. Yo contigo siempre voy. Recuérdame. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. Remember me, don't be gone. Remember me and let the love we have live on. And know that I'm with you the only way that I can be. So until you're in my arms again, remember me. Remember me. Remember Me, zo heet het liedje volgens mij. Miguel en Natalia Lavalcade dus, uit het vorig jaar. We gaan eens even kijken op de lijst van medewerkers vandaag. Kijk hoor, oh, er staat op het derde blaadje. Verslaggever van dienst, Matthijs Holtrop. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Wat ga je doen? Ik ga naar de buurt van Hattem, Wapenveld. Langs in ieder geval een weiland langs de IJssel. Dat klinkt heel saai, maar dat is het niet, want daar gebeurt van alles. Daar wordt een stuk land onder water gezet. En dat niet alleen, er is ook ruimte gemaakt voor de rivier. Dat is de naam van het project om letterlijk wat meer ruimte te creëren door stukken onder water te zetten. En de rivier dus de kans te geven wat vaker te kunnen overstromen. En dat heeft in dat gebied heel veel betekend. Er zijn boeren geweest die hebben moeten verhuizen. En een stuk land, kan je natuurlijk begrijpen als het onder water staat, wordt niet meer bruikbaar als landbouwgrond. En dat allemaal voor vogels, voor insecten, voor de dieren, om daarvan te profiteren. En dit is een van de 35 plekken waar dat water gaat komen over de landbouwgrond. Dus wat dat betekent voor het gebied en voor de dieren, dat hoop ik later vanavond of deze ochtend te laten horen. Goed zo, dan horen we dat van Matthijs Holtrop. Het wordt ook wel de zwartste dag uit de Nederlandse geschiedenis genoemd. Bombardement op Nijmegen, 22 februari 1944. Een vergissingsbombardement maakte een eind aan het leven van bijna 800 mensen. We zagen de bommen vallen op het station, we waren vlakbij. Een enorme paniek, allemaal schreeuwende, gillende mensen. Alles rolde uit de treinen, de spoorduik af naar beneden. Het was angstaanjagend om te zien, om zo van dichtbij mee te maken. Dus ik heb de puinhopen gezien, het was net gebeurd, een paar minuten. Dus alles dampte en rookte en het stofboel van je welste. Van alles hing er in de bomen en het hele huis lag over straat. We hebben een voltreffer midden op het huis gehad en het huis is helemaal zo opengeklapt. Bij die ramp is dan mijn moeder en 5 van mijn broers en zusjes overleden. Ja, het verhaal van meneer Brinkhoff is dat. Bart Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. U verzamelde eerder voor uw boek De Pijn Die Blijft foto's van de slachtoffers. En die zijn vanaf vandaag voor iedereen te zien op grote posters in het centrum van Nijmegen. Dit is een van de verhalen natuurlijk, er zijn er veel meer die we net hoorden. Was dat de inspiratie ook voor die portretten? Nou, Ja, ik heb dat boek dus geschreven. En daarvoor heb ik in 11 jaar tijd zoveel mogelijk nabestaanden proberen te achterhalen. En dat is me gelukt. En van die mensen kreeg ik ook de foto's van de slachtoffers. En die foto's worden dus vandaag op het plein 44 gepubliceerd. Maar dat was een hele zoektocht, denk ik nog, hè, om die nabestaanden te vinden. Ja, ja. Maar ik kon gelukkig gebruik maken van de site van 04magus.nl. Daar moest ik oproepen doen en daar kreeg ik wereldwijd reacties van. En op die manier is het dus gelukt om van een kleine 400 à 500 slachtoffers foto's te achterhalen. Hoeveel foto's had u uiteindelijk? Nou, ik ben nu in het tweede boek bezig en dat gaat over alle slachtoffers van de oorlog. Dus niet alleen het bombardement, maar ook de Vondstadperiode, de Duitse arbeidseinsatz, de jodenvervolging, de ongelukken en dergelijke, verzetsmensen die omgekomen zijn. En daar heb ik natuurlijk weer honderden foto's voor kunnen achterhalen. Mm-hmm. En dat boek dat komt in september uit. Ja, maar veel foto's en u moest ook het hele land door dus om die mensen op te sporen. Ja, inderdaad, ja. Maar het is me gelukkig gelukt om van zoveel mogelijk mensen nog foto's te achterhalen en van de nabestaanden de verhalen vast te leggen. Hoe reageerden die nabestaanden op dit idee? Nou, over het algemeen waren de mensen blij dat hun verhalen, waar eigenlijk nooit over gesproken werd, nu eindelijk vastgelegd konden worden. En die dus blijvend bewaard zijn. En ik zei het in het begin, het werd het vergissingsbombardement genoemd. Hoe zat dat ook alweer? Nou, ik moet u zeggen, ik heb me met de verhalen van de nabestaanden bezig gehouden. En ik heb me er niet mee bezig gehouden of het nou wel of geen vergissingsbombardement geweest is. Joost Roosendaal die heeft daar een boek over geschreven. En die is ervan overtuigd, tenminste na onderzoek dan, dat het geen vergissing geweest moest zijn. Maar ik hou me een beetje buiten die discussie, omdat ik me echt wil richten op de personen die de grote verliezen geleden hebben. Ja, ja. U zei het al, want ze komen dus te hangen bij het plein 45, heet dat, hè? Plein 44. In Nijmegen dus. Komen die nabestaanden zelf ook kijken? Ja, ik mag een van de... Dat zijn 8 van die borden, geloof ik. En ik mag een van die borden onthullen. En wat doet dat met u? Dat dan ineens nog meer levend wordt misschien wel? Ja, ik vind het prachtig. Het is opvallend dat de eerste jaren vrijwel geen aandacht aan de oorlog geschonken werd, aan het bombardement. En dat pas sinds 1994, de 50-jarige herdenking ongeveer, dat die belangstelling steeds groter wordt. En op het ogenblik is het zo dat er zelfs overal tribunes geplaatst moeten worden, omdat de belangstelling zo enorm is uit het hele land. Ook van de jongeren gelukkig, want dat wordt overgenomen gelukkig. En het wordt een enorme grote bijeenkomst op 22 februari. Ja. Dank voor het verhaal, meneer Jansen. Tot ziens, hoor. Bart Jansen was dat. Verzamelde dus eerder voor zijn boek De Pijn Die Blijft. De foto's van de slachtoffers. En die zijn vanaf vandaag voor iedereen te zien op grote posters in het centrum van Nijmegen. Plein 45. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Mijn naam is Bart van Loo en in mijn nieuwe boek neem ik u mee langs 1000 jaar Europese geschiedenis. Mijn zoektocht voert me naar het ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. De Bourgondiërs van Bart van Loo. Nu in de boekhandel. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl.